ile huko mbali mno. Ila mara nisoma po Mariamu, mbezi barua zako Mariamu, machozi unidondoka mie, kwa vile huko mbali mno. Nilikuwa mamumu Mariamu, panako penzi adimu Mariamu, na kulipata muhali mie, kwa vile huko mbali mno. Nilikuwa nabuseka Mariamu, warako penzi adimu Mariamu, na kulipata muhali mie, kwa vile huko mbali mno. Nafurahi kuja kwako Mariamu, nikuone sura yako Mariamu, nilikuwa nateseka mie, kwa vile huko mbali mno. Ila mara nisoma po Mariamu, mpezi barua zako Mariamu, machozi unidondoka mie, kwa vile huko mbali mno. Nafurahi kuja kwako Mariamu, nikuone sura yako Mariamu, nilikuwa nateseka mie, kwa vile uko mbali mno. Kila mara nisoma po Mariamu, mpezi barua zako Mariamu, machozi unidondoka mie, kwa vile uko mbali mno. Nilikuwa mamumu Mariamu, palako penzi adimu Mariamu, na kulipata muhali mie, kwa vile uko mbali mno. Thank you. Thank you.